Nyonso na kosala na mokili oyo kaka pona kokumisa mokonzi na bakonzi. Nyonso na kosala na mokili oyo kaka pona kokumisa mokonzi na bakonzi. Ye abongi na lokumu pona nyonso asaleli ngai na loboko na ye yanguya amimonisi Nzambe mpe abateli ngai tekino lelo elongo na masiya tokosala bikamwa kati na bomoi na biso bonguya na Nzambe emonana ya solo. Tika tomipesa na mabondeli ya solo.